Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja odnalazła ciało dziecka, to najprawdopodobniej poszukiwany 5-latek z Grodziska Mazowieckiego. Szczegóły już za chwilę. W Pałacu Prezydenckim nie ma jeszcze listu od władz Gdańska w sprawie ustawy o Westerplatte. Informuje o tym rzecznik prezydenta. Zajrzymy też na festiwale Lato z Radiem. Już za godzinę startują koncerty. Odnaleźliśmy ciało dziecka i jesteśmy przekonani, że to jest 5-letni Dawid. Poinformował o tym kilkadziesiąt minut temu Mariusz Mrozek ze stołecznej policji. Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka z prawdopodobieństwem graniczącym. Prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid, chłopiec, którego poszukiwaliśmy od północy z 10 na 11 lipca. Wskazuje na to wiele cech, wskazuje na to ubiór. Tutaj oczywiście będą jeszcze przeprowadzone okazania z udziałem rodziny. Będą czynności wyznaczone przez prokuratora. Powtórzmy, poszukiwania chłopca z Grodziska Mazowieckiego trwały od nocy z 10 na 11 lipca. Kilka godzin wcześniej ojciec Dawida popełnił samobójstwo na jednym z przejazdów kolejowych. List od prezydenta Gdańska nie dotarł jeszcze do Pałacu Prezydenckiego. Mówił o tym rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Aleksandra Dulkiewicz apeluje do prezydenta o zawetowanie specustawy dotyczącej Westerplatte lub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem podczas procesu legislacyjnego popełniono wiele nieprawidłowości. Tak o korespondencji mówił Spychalski. Dobrze by było, żeby najpierw list jednak dotarł do Pałacu Prezydenckiego, żebyśmy mogli się z nim zapoznać, a nie żeby pani prezydent najpierw ogłaszała list przed tym, jak ten list dotrze do adresata. No jest to, myślę, że mało kulturalne. A rzecznik dodał, że prezydent przy podjęciu decyzji będzie brał pod uwagę głosy wszystkich stron. Wczoraj Sejm przyjął senackie poprawki do dokumentu zakładającego budowę muzeum. Według rządzących nowe przepisy usprawnią powstanie inwestycji na Półwyspie. Ustawa przewiduje, że Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy będzie ostateczna decyzja o jej realizacji. Teraz grunty należą do kilkunastu właścicieli, m.in. do Straży Granicznej, prywatnych i państwowych firm oraz gdańskiego samorządu. Trwa kolejna odsłona festiwalu Lato z Radiem w Pucku. Dzisiaj usłyszymy czołowych polskich artystów, ale też zobaczymy, jak radio działa od kuchni. Na miejscu jest ponownie Przemysław Lis. Przemku, co przed nami? Lato z Radiem Festiwal to poza muzycznymi wrażeniami oraz wspólną zabawą także spotkanie się w jednym miejscu dwóch stron radioodbiornika. Z Pucka nadawane są audycje Polskiego Radia, które przyciągają wielu słuchaczy. O 19:00 z puckiego Molo rozpocznie nadawanie Lista osobista, za sterami której usiądzie Piotr Metz. Dziś będzie nieco historycznie. 50 lat temu Neil Armstrong oraz Buzz Aldrin jako pierwsi ludzie postawili stopę na Księżycu. I z tej okazji w liście osobistej w kilku wersjach pojawi się David Bowie i jego kosmiczna Odyseja. Postanowiłem skoncentrować się na Bowie, bo posiadam kilkadziesiąt wersji tego utworu przeróżnych. Nie tylko w wykonaniu Bowiego, ale i coverowych, a ponieważ to też prawie 50 lat od wydania singla z tym nagraniem, to myślę, że historię muzyczną związaną z Księżycem będzie reprezentował głównie on. Audycje na żywo to zawsze wyjątkowe przeżycie, choć czasami trzeba improwizować, dodaje Piotr Metz. W przypadku terenu bardziej otwarta forma, która dopuszcza rzeczy improwizowane. Lista osobista od 19 do 22. O 18 natomiast na stadionie w Pucku rozpoczną się muzyczne igrzyska. Dziś zagrają Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska oraz Daria Zawiałow. A relacjonował Przemysław Lis. Promenada nad jeziorem Raduń w Wałczu zamieniła się w spacerową filmową aleję. Trwa tam ustanawianie rekordu Guinnessa w tworzeniu najdłuższego plakatu filmowego. Z około 4000 plakatów filmowych powstaje jeden o długości około 3 kilometrów. Na ten pomysł wpadła Grażyna Barczuk z wałeckiego kina Tęcza. Na rekordowy plakat złożą się plakaty, które od lat gromadziły się w kinowym magazynie. Tak sobie pomyślałam, że jako imprezę zrobimy bicie rekordu w najdłuższym plakacie kinowym. No i tak powstał pomysł. Po prostu kleimy plakat do plakatu i będzie to najdłuższy plakat kinowy. Dochodzimy na drugą stronę jeziora i będziemy jeszcze nawracać, bo ja już na pewno mam tych plakatów 3 kilometry. Nie było jeszcze takiej wystawy, bo jak dzwoniłam do pana z rekordów Guinnessa, to potwierdził, że jeszcze nikt na taki szalony pomysł nie wpadł. Plakat wzdłuż Wałeckiej Alei Gwiazd Sportu tworzy grupa wolontariuszy, ale do akcji mogą dołączyć też mieszkańcy Wałcza, a za chwilę rekordowo długi plakat powinien być już mierzony. To był serwis Trójki. Przed nami sport i Mateusz Fusiarz. Zakończył się trzeci mecz nowego sezonu PKO Ekstraklasy. W Bełchatowie, gdzie swoje mecze na razie rozgrywać będzie Raków Częstochowa, Beniaminek przegrał 0-1 z Koroną. Gol dla ekipy z Kielc padł po rzucie karnym sprokurowanym przez bramkarza Michała Gliwę. I ten błąd na pewno zaważy na jego ocenie, choć z drugiej strony i tak powinna być dobra, bo gdyby nie on, to Raków przegrałby zdecydowanie wyżej. A to oczywiście nie jest koniec piłkarskich wrażeń na dziś. Ekstraklasa dziś na bogato. Za niespełna pół godziny Wisła Kraków zagra ze Śląskiem Wrocław. Obie ekipy mają sporo do udowodnienia. Wisła, że uporała się z kłopotami z poprzedniego sezonu. Śląsk, że wciąż jest ekipą, z którą w lidze trzeba się liczyć. Kapitanem WKS-u w tym sezonie będzie Krzysztof Mączyński. Cały czas funkcjonuje tak samo jak przed objęciem funkcji kapitana. Być może przez takie podejście moje do sprawy trenerzy nominowali moją osobę i staram się po prostu to przekładać na boisku, na treningach, żeby pomagać koledze, bo wiemy dobrze, że komunikacja na boisku jest bardzo ważna. Mam akurat odpowiedni charakter do tego, że takie informacje mogę przekazać, więc myślę, że tym się trenerzy kierowali. I jeszcze Maciej Stolarczyk, trener Białej Gwiazdy. Pierwsze spotkanie tego sezonu gramy na swoim stadionie i w związku z tym bardzo, bardzo, nie będę ukrywał, liczę na publiczność, która w poprzednim sezonie bardzo nam pomagała w osiąganiu dobrych rezultatów i też nie będę ukrywał, że liczę na to, że będą naszym 12 zawodnikiem. O 20 jeszcze jeden sobotni mecz, Piast zmierzy się z Lechem. Jeszcze taka piłkarska ciekawostka teraz. Eden Hazard, od jakiegoś czasu piłkarz Realu Madryt. Trudno stwierdzić, jak idzie Belgowi aklimatyzacja w nowej ekipie, ale wiemy już, że taryfy ulgowej to on nie dostanie. Prawy obrońca królewskich, a nawet lewy obrońca królewskich Marcelo powiedział ostatnio, że według niego Neymar jest lepszym piłkarzem od Hazarda, bardziej nieprzewidywalnym i chętnie widziałby go w białej koszulce. Jaki z tego wniosek dla Belga? Głaskania po głowie na Bernabeu nie będzie. Zajrzyjmy do Budapesztu. Nasi walczą tam o medale szermierczych mistrzostw świata. Z dobrych wiadomości Michał Sis awansował do ćwierćfinału we Florecie. W 1/4 są także nasze szpadzistki Ewa Trzebińska, Renata Knabik-Miazga, Aleksandra Zemachowska i Magdalena Piekarska. I na koniec Tour de France. Kolarze za chwilę dotrą do mety i więcej o 14 etapie Wielkiej Pętli Marek Brzeziński za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc soboty na niedzielę pogodna będzie jedynie we wschodniej części kraju, na zachodzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Będzie ciepło, maksymalnie 19 stopni. Jutro do 31 w Rzeszowie i Przemyślu, w całym kraju zagrzmi i popada. Również może spaść grad. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5 za 2199. Taniej o 250 zł. Odkurzacz automatyczny iRobot Roomba seria 900 za 2199. Taniej o 300 zł. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty karkówka wieprzowa 11,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Zmień swoją łazienkę na lepszą. Teraz w najnowszej ofercie OBI nowoczesne kabiny i modne dodatki. A do tego płytki ścienne taniej nawet o 39%. Przyjdź do OBI już dziś i odmień swoją łazienkę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2,5 tysiąca złotych. Tak, nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 11, już prawie 12 minut po 17. Druga sobotnia audycja z terenu zdarzeń, z terenu tegorocznej trasy Męskie Granie. I znów, jeśli Myśliwiecka 357, nazwa audycji, to jednocześnie miejsce, z którego do Państwa mówimy, no to dziś robocza nazwa tej audycji to Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, ponieważ tutaj właśnie się znajdujemy. I tak, jeśli są Państwo ciekawi, zaspokoję tę ciekawość, znajdujemy się wśród samolotów również, ale przede wszystkim oczywiście wśród dźwięków, bo muzyka dzisiaj z pewnością tutaj na tym terenie najważniejsza. W Warszawie przy prawdziwej Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz, tutaj w Krakowie Wiesław Szala, Anna Gacek. Dzień dobry. Mam nadzieję, że przed nami piękne muzyczne popołudnie, ponieważ o każdą inną jakość tego popołudnia, przynajmniej tutaj w Krakowie, mogę być spokojna. Przepiękny, słoneczny, ciepły, wręcz upalny dzień. Po Poznaniu, który zafundował nam prawdziwą huśtawkę atmosferycznych nastrojów, myślę, że jednak z ulgą przyjmujemy to dość palące, piękne popołudniowe słońce. Jak być może Państwo już słyszą, pierwsze dźwięki już dobiegają ze sceny Męskiego Grania. O 17:00 jak zwykle, jak zawsze wszystko się rozpoczyna i jak zwykle, jak zawsze potrwa do późnej, pełnej nocy. Będzie czas, by dzisiaj o tym wszystkim opowiedzieć. A muzycznie rozpoczynamy tak, jak obiecałam Państwu w ubiegłym tygodniu. Skoro to 10. edycja Męskiego Grania, postaramy się, by przez te wszystkie tygodnie wyjazdów na kolejne koncerty jednocześnie gdzieś nie zapomnieć o tym, co już zdarzyło się na tych koncertach, na tych imprezach, czyli pamiętamy o dotychczasowych singlach. W porządku chronologicznym dziś rok 2012, Ognia. Pogwizdujesz i błyszczysz kolejny dzień. O, o, o, o, o, o, o, o. hamujesz, przyspieszasz, przeganiasz czas. A mnie nie dziwi, że tak pysznie się cieszysz. W głowie masz cyrk i konfetti i deszcz. Wow. Ognia śpiewali w 2012 roku Katarzyna Nosowska i Marek Dyjak. Och, i była to ognista trasa, zresztą która nie była. jak zawsze w czasie naszych sobotnich spotkań, tutaj właśnie z terenów koncertów Męskiego Grania, czekam z niecierpliwością na Państwa wspomnienia Waszych koncertów, dotychczasowych tras, szczególnie właśnie tych pierwszych, bo będziemy iść w stronę teraźniejszości w kolejnych tygodniach. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się swoimi wspomnieniami, na przykład z roku 2012, proszę koniecznie napisać anna.gacek@polskieradio.pl. Do tego roku 2012 wrócimy w audycji za niedługo, ale teraz czuję się zobowiązana, i to jest bardzo przyjemne zobowiązanie, opowiedzieć Państwu trochę, co wydarzyło się już w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu przed wszystkim, przed premierą przede wszystkim koncertu Męskie Granie Orkiestra 2019. Nie chciałam niczego Państwu zdradzić, żeby nie zepsuć przyjemności i zaskoczenia tym, którzy na przykład być może wybierali się na koncert, słuchając w tym czasie programu trzeciego. No ale oczywiście dziś, w dobie mediów społecznościowych i tego, że każdy jest filmowcem i fotografem, nie ma już żadnych tajemnic po tym poznańskim koncercie. I nie wiem, czy zgodzą się ze mną jego uczestnicy i ci, którzy widzieli dokumenty i nagrania, że to był ten moment numer jeden. Ja sama pewna nie jestem, ale jeśli chodzi o reakcję publiczności, jeśli chodzi o ten cudowny, zawsze magiczny, wyczekany, utęskniony moment połączenia wykonawców na scenie i tych, którzy pod sceną i wokół niej, wydaje mi się, że coś takiego właśnie zdarzyło się w Poznaniu, gdy Męskie Granie Orkiestra wykonali tę piosenkę. No i proszę sobie wyobrazić 9000 gardeł śpiewających właściwie cały ten tekst wspólnie z Igo. I to chyba jest ten moment numer jeden tegorocznej trasy Męskie Granie. Moment też jakoś wzruszający dla wielu, myślę, uczestników tego koncertu. 2019 rok, czyli 20 lat mija w tym roku od premiery płyty Miłość w czasach popkultury, od tego, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy tę piosenkę. Piosenkę wtedy przebojową. Dzisiaj myślę, że choćby obserwując takie sceny jak ta tydzień temu w Poznaniu, piosenkę, o której można już myśleć, że jest częścią kanonu polskiej muzyki. Igo to jest w ogóle osobna historia, jeśli chodzi o pierwszy koncert Męskiego Grania. Tak przyjemnie patrzeć na taką radość jakoś w kontekście Męskiego Grania, orkiestry, tej dużej sceny, w tym kontekście jakoś debiutanta, w otoczeniu tych, którzy już wielokrotnie mieli przyjemność i zaszczyt w tym właśnie składzie, w najróżniejszych konfiguracjach funkcjonować, ponieważ jest ten świeży, cudowny entuzjazm kogoś, kto trochę nie może w to wszystko uwierzyć, kto bardzo chce się pokazać z jak najlepszej strony i to właśnie zrobił. Kogoś, kto fantastycznie śpiewa, o tym też trzeba pamiętać i będzie jeszcze, myślę, czas dzisiaj, by o tym powiedzieć. Naprawdę wielka przyjemność patrzeć na to, jak dzieje jemu się ta cudowna muzyczna przygoda właśnie na naszych oczach. Wspomniałam o tym, że 9 tysięcy osób w Poznaniu, w Parku Cytadela. Tutaj także taka liczba. To robią się coraz większe koncerty. Tutaj w Krakowie, na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, jeszcze nie byliśmy. Wczoraj, kiedy przyjechaliśmy tutaj z Piotrem Stelmachem na ofensywę wieczorem, czyli przed 23, rzeczywiście ten pusty, wielki teren robił wrażenie, gdy uruchamialiśmy wyobraźnię, próbując sobie tutaj właśnie umieścić tak wielu fanów muzyki już kilkanaście godzin później. No i to się dzieje się właśnie teraz. Wróćmy jeszcze do setlisty koncertu Męskiego Grania z ubiegłego tygodnia, do setlisty wciąż świeżej i która wiem, że będzie jeszcze troszkę się zmieniać. Nie spodziewałam się, że słysząc w ubiegłym tygodniu piosenkę King zespołu T-Love, w tym tygodniu będę ją odtwarzać jednocześnie i przede wszystkim wysyłając mnóstwo ciepłych myśli, pozytywnej energii i przede wszystkim życzeń zdrowia dla Monika. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy molo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo? Czy wiesz, co mnie trapi? Tymczasem blada Ema wytłumacz pragnie wszystko, bo komisarz szedł przez okno, a z poduszka wylazł biskup. Co masz w kieszeni, King? Komisarz spytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup łypie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie. Myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek. Za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. We'll be right back. Kingi siedzi w celi i wspomina dobre dni. Napisał do papieża bardzo długi list. Świąteczną wysłał kartkę do samego prezydenta. Lecz nikt o nim już nie mówi, nikt o nim nie pamięta. Był zawsze trochę z boku na pakiet trochę był. Właściwie nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. King, zespół T-Love. Powoli, och, jak nienaturalnie cicho wokół mnie. Aż nie wiem, co zrobić z tą ciszą. To nieczęste zjawisko akustyczne w czasie koncertów męskiego grania. King, zespół T-Love, jeden z utworów w repertuarze, tegorocznym repertuarze Męskie Granie Orkiestra. O, już jest głośno, już jestem spokojna. Będzie jeszcze czas dziś i w nadchodzących tygodniach, by opowiedzieć Państwu o tym, co tutaj jeszcze się muzycznie dzieje, co oni jeszcze powybierali, co jeszcze wykonują. Zresztą mam nadzieję, że już za kilka minut autorka jednego z utworów w repertuarze tegorocznym orkiestry sama o nim opowie. Na razie jeszcze nie ma jej przy naszym radiowym stanowisku. My oczywiście jak zwykle na tych koncertach na backstage'u, czyli za kulisami tej wielkiej, mam wrażenie, z roku na rok coraz większej sceny, gdzie toczy się takie to spokojne, sielskie wręcz można powiedzieć, festiwalowo, koncertowo, wyjazdowe życie, szczególnie kiedy pogoda jest tak piękna jak ta dzisiaj w Krakowie. A wracając do wspomnień roku 2012, to czasem są tylko jakieś migawki, to czasem są tylko momenty. Czas nie jest niestety wielkim sprzymierzeńcem pamięci i gdzieś to wszystko się zaczyna czasem nieco zacierać, ale niektóre momenty pozostają. Na przykład rok 2012, zespół Hej, grający koncerty podczas tej właśnie trasy męskiego grania 7 lat temu, wykonujący wówczas m.in. cover tej piosenki. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your love. Sunshine. dreaming, but it's gotta learn sometime. Yeah, but it's gotta learn tej wersji, to także jest cover Beck i Everybody's Gotta Learn Sometimes, wykonywany przez zespół Hey w 2012 roku na trasie męskiego grania. Ale kto by patrzył w przeszłość, kiedy teraźniejszość stoi obok mnie? Natalia Przybysz, dzień dobry. Dzień dobry. Kobieta właśnie złączona bardziej z ziemią niż jeszcze kilka centymetrów temu. Tak, musiałam zdjąć buty, bo one są jakieś... I porozumienie to jest. Czyli będą po prostu butami scenicznymi dzisiaj. Taka widocznie ich prawdopodobnie rola. Maksymalnie na jedną piosenkę. Może mniej. Ale przyjemnie jest czuć kontakt z naturą zawsze przecież. Tak. W ogóle ziemia jest bardzo ważna i trzeba się tak uziemiać. To ja wiem. Wujek mi to powiedział. I wczoraj grałam w Poznaniu na scenie, która była na Maltańskim Jeziorze. Tak się mówi? Czy stawie? Chyba akwenie. Jezioro. Tak, na jeziorze i to było takie dziwne. Mam szczerze, że tak mi brakowało ziemi. Gruntu pod nogami. Mm-hmm. Czy to znaczy, że ty jesteś typem takim pragmatyczno-racjonalno? Właśnie nie jestem. Też bym nie powiedziała. Jestem bardzo odklejona i jak jeszcze w dodatku mam nie dotykać ziemi, to już w ogóle jestem totalnie lost. Czyli ziemia cię jakoś woła, Natalio. przyciąga. Myślę, że wszystkich nas woła i potrzebne jest po prostu. Piękne drzewo także obok nas. Naprawdę, mimo tego, że stoimy także wśród wielu zaparkowanych tu samochodów, backstage'e są umiarkowanie pięknymi miejscami, ale mają swój urok. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Taki właśnie piękny rozgardiasz tutaj panuje. Muszę cię zapytać o miód. Zanim porozmawiamy o super ekscytujących rzeczach nowych, to muszę cię zapytać o miód, bo miód będzie brzmiał co tydzień w tym roku na koncertach męskiego grania w wersji orkiestry. I brzmi fantastycznie, czego jeszcze nie słyszałaś. Nie słyszałam, no. Tylko mi Krzysio mówił, że Zalewski. Tak, w sensie. Bo to on wykonuje. Tutaj trzeba przypis didaskalię, że się nie podzielił i że sam wszystko śpiewa. Więc jest mi bardzo miło i cieszę się, że ta piosenka ma swoją autonomię i że jej energia po prostu gdzieś jeszcze poza mną istnieje. A jak tobie z tym, że energia męska przejęła bardzo jednak kobiecy tekst? To jest bardzo dobre, ponieważ ja zawsze uważam androgeniczność w muzyce i w sztuce jako jedną z najważniejszych w ogóle takich jakości. I chodzi tam o biust, ale tak naprawdę o coś więcej. I tak samo mężczyźni mogą się zastanawiać, czy mają duży, czy mały biust. Miód to jest jedna z tych piosenek, które powstawały w procesie bardzo intensywnego szukania wewnątrz. Tak. I to jest piosenka, w której gdzieś jakoś rozliczasz się i z dosłownością tego, co to słowo sobą reprezentuje, ze swoim ciałem po prostu, z kobiecością także. To jest proces, to jest zawsze jest proces. Jest taką rolą też jak gdyby moją jakby w świecie, w którym mam mikrofon i mogę coś powiedzieć. Jak to było z tym nauczycielem śpiewu, że widzi najpierw biust? Jak to było? Wow, nieźle, że to jednak ktoś zapamiętał. No nie, Hannibal mówił mi zawsze, że nie pochylać się i nie wyciągać tak brody do przodu, tylko mieć prosty kręgosłup, w sensie tak jakby ktoś nas pociągał za linkę tył głowy do góry i jak gdyby pierwsze są piersi. I jak gdyby nie należy w śpiewaniu, to chodziło o emisję głosu też, by wyrzucać z siebie dźwięku jak gdyby poza siebie, poza swój instrument. Instrumenty takie jak wiolonczela czy skrzypce brzmią w ramach swojego pudła rezonansowego i tylko tyle, ile przez efy się wydostanie, tyle się wydostanie, ale nikt nie wypycha tych dźwięków, ani też nie zabiega cisnąc o to, żeby ktoś posłuchał. Więc... nie mogę tego powiedzieć, w tej piosence akurat trochę cisnę, ale tak, najnowsza płyta, którą właśnie kończę, ja się kieruję w niej akurat tą zasadą. To też jakby jest proces, do którego się dojrzewa, gdzie jakby myślę, że człowiek obczaja to naprawdę w głębi siebie, że less is more i że gdzieś ta energia w środku jest najważniejsza i ona dopiero wtedy zaczyna funkcjonować dookoła i działać, jeżeli jest w środku dobry obieg wewnętrzny. No właśnie, zapytam cię o nową płytę, nawiązując jeszcze, jeśli pozwolisz, do miodu, bo no, nie żyjemy i nie funkcjonujemy w próżni. Dzieją się różne rzeczy. Czasy są takie, a nie inne. Temat kobiecości jest tematem ważnym. Kobiety dochodzą do głosu, ten głos jest inaczej słuchany, słyszalny. I rzeczywiście ja odniosłam takie wrażenie, że ta piosenka ma swój jakiś dodatkowy przekaz umocowany w pewnym kontekście czasów i chwili, kiedy jest wykonywana w 2019 roku i jeszcze przez mężczyznę i przy wielkim entuzjazmie publiczności. To wszystko trzeba też tak ułożyć. Czy ta twoja nowa płyta też jest właśnie, jest wewnątrz czy zewnątrz? Ona jest ona się będzie nazywała Jak malować ogień. Ona jest trochę takim procesem uwewnętrzniania energii po to, żeby móc z niej skorzystać w sytuacji, gdzie trzeba będzie z niej skorzystać. To jest takie budowanie siły wewnętrznej. Ale czy to jest budowanie na wypadek zagrożenia i wojny? Również. To jest takie zwierzęce coś, taki instynkt, który my ludzie wraz jakby z kulturą się tego wyzbywamy. I to jest oczywiście super, że jakby rodząc się człowiekiem mamy moralność i dbamy o słabszych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też często zapominamy o sobie i o takich właśnie instynktach, które tak naprawdę na przykład plemionach bardziej, tak, bardziej dzikich, bardziej wolnych, jeszcze funkcjonują. W kontakcie z ziemią, z naturą, umiejętności chociażby nawet hodowania roślin, które są nam potrzebne, wydłużania swoich nóg i kończyn do tego, żebyśmy mogli szybciej biec, naprawdę wracania też do ciała. Wystarczy spojrzeć na, prawda, na nasze społeczeństwo, które najszybciej jest, najszybciej zapada na otyłość w Europie czy Amerykę. Więc jakby wróćmy, trochę joga też od tego jest, żeby wrócić, jakby ucząc się od zwierząt różnych pozycji i metod na to, żeby po prostu o siebie dbać i czuć w sobie moc taką autonomiczną, która nie jest podatna na wpływy zewnętrzne. W kulturze obrazu na przykład, mm-hmm, w której jesteśmy i która, myślę, bardzo nami powoduje. Takiego znalezienia w sobie takiego punktu, w którym mamy siebie i mamy świadomość, że jesteśmy. Mm-hmm. No jakiegoś osadzenia, które też jest... Tak, mm-hmm, tak. Kiedy mówisz tak o tej filozofii, tej płyty, to jakoś nie wyobrażam sobie, że takiemu myśleniu może towarzyszyć, nie wiem, jakiś beat albo jakaś syntetyczna muzyka, więc domyślam się, że muzycznie jest to też podążanie za instynktem i za naturą instrumentów. Jak najbardziej. Tym razem otworzyłam się jeszcze bardziej na muzyków, z którymi pracuję. Zmieniła się sekcja rytmiczna. Gra na perkusji Kuba Staruszkiewicz i na basie Pat Stawiński, co uważam za po prostu jedność i taka powinna być sekcja rytmiczna. I oczywiście wciąż dwie gitary moje ulubione, czyli Mateusz Waśkiewicz i Jurek Zagórski. I wszyscy oni są producentami tej płyty i ja jestem producentką tej płyty. Nasza praca wyglądała tak, jeszcze w przyszłym tygodniu mamy ostatnie zgromadzenie, że oni po prostu się spotykali ze mną i po prostu graliśmy. I wierzyłam w to i miałam rację, że samo spotkanie super muzyków, gdzie każdy w danej chwili ma ochotę zagrać to właśnie w kontekście i w odpowiedzi na to, co gra druga osoba, że to będzie unikalne i bardzo nowe i świeże. I w zasadzie w całym procesie powstawania tej płyty i w ogóle wszystkich rzeczy związanych z, nawet z takimi tam promocyjnymi pomysłami, różnymi rzeczami, w ogóle cały ten koncept, powiedzmy, wszystko totalnie płynie i jest w myśl zasady ahimsy, czyli niekrzywdzenia. Nikt nie cierpi, nikt nie robi kompromisów, wszyscy są po prostu... Wszystko jest jakby tak, jak miało być. Jest totalna synchronia. Dzieją się rzeczy magiczne. To jest najlepsza rekomendacja czekającej nas muzyki, jaką możesz nam dać. Tak, miałam pracować jeszcze z pewnym człowiekiem, ale on tak totalnie musiałby zrezygnować z różnych rzeczy, żeby coś zrobić. I powiedziałam, o nie. Ten żal przeszedłby też na... O nie. Po prostu nie. Wiatr tak nie działa. Bardzo rozumiem, co mówisz. Czasem trzeba po prostu zaufać. Tak. Czasami trzeba umieć być i poczekać chwilę i wtedy podmuch przynosi coś, co naprawdę miało się wydarzyć. Natalia, ostatnio podmuch przyniósł pewną interesującą piosenkę, której jesteś częścią. Ile razy widziałaś Króla Lwa? Ja w dzieciństwie obejrzałam na pirackiej kasecie wideo. Z Wiwy pożyczalni to było, tylko że tam było widać, jak ludzie oglądają też. I to było naprawdę przeżycie. To był pierwszy raz w ogóle coś oglądałam na wideo. Że tak się tam wkładało tą kasetę i ona tam wpadała i robiło... Czasem nie robiło. Zdarzało się czasem, no, że zassał. Tak. Więc to było takie wideo. Potem było zbieranie karteczek w klasie, w podstawówce. Uroniłaś łzę podczas oczywiście, tego? Oczywiście. To jest poważny dramat. Tak, to jest jeden z takich momentów naszych pierwszych, kiedy stykamy się z pewnymi, tak, my wtedy młodzi widzowie stykamy się z pewnymi sprawami. Cmentarzysko słoni, hieny. No tak, to było takie naprawdę dla mnie bardzo wkrętkowe. No taka też jest natura, Natalia. Od natury zaczęłyśmy i naturą, zdaje się, kończymy, bo za chwilę twój koncert i musisz tam się już szykować i zbierać. Czy dzisiaj dwa miody na męskim graniu będą? Myślę, że no tak, bo ja muszę swój zaśpiewać. To dzisiaj z pewnością przypomnimy o piersiach. Podwójnie. Podwójnie. Fantastycznie brzmi ten utwór i gratuluję ci i tego przekazu, i tego, że tak znakomicie znosi kolejne swoje lata gdzieś właśnie w kosmosie i w przestrzeni. No i mam nadzieję, że pierwsze odtworzenia twoich nowych piosenek w programie trzecim oczywiście. Mam nadzieję. Zapraszamy zawsze. Bardzo Natalia Przybysz, Męskie Granie 2019, za chwilę jej koncert. No a my oczywiście posłuchamy Miodu. Dziękuję. Dziękuję. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało? Natalia Przybysz słusznie zauważyła, że Miód w takim razie trzy razy dzisiaj, skoro także na naszej antenie. Jej koncert za kilkanaście minut tutaj w Krakowie na Męskim Graniu podczas drugiego przystanku tegorocznej trasy. A przed 18:00 jeszcze moje już chyba pożegnanie z Księżycem. Ten wątek pojawiał się z wiadomych rocznicowych względów przez cały tydzień w moich audycjach. Wiem, że pojawi się także dzisiaj po 19:00 w liście osobistej u Piotra Meca. Już teraz Państwa zapraszam, a my słyszymy się z terenu drugiego koncertu Męskiego Grania po 18:00. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style.